بسم الله الرحمن الرحيم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 81 صفحہ نمبر 81 چوتھی لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 16 سورہ آل عمران آواز آیت نمبر 73 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی سازشیں بیان فرمائیں. فرمایا دین کی یہ خواہش ہے یہ کوشش ہے کہ ایمان والوں کو گمراہ کریں اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ باتیں جن کا حقیقت ہونا ان کو معلوم ہے اور یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا حضرت کی علامات حضرت کی صفات حضرت کی باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اس کا انکار کر رہے ہیں ضد اور حسد کی وجہ سے. پھر فرمایا کہ ان کی حالت یہ کہ یہ حق اور باطل کو آپس میں ملا دیتے اپنے مفادات کے لیے اور پھر حق کو جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں چھپا دیتے ہیں اور اس کے لیے مختلف انداز یہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کی سازشوں میں ایک سازش یہ کہ ایمان والوں کو کس طرح سے گمراہ کیا جائے اس کا طریقہ کار انہوں نے کیا اختیار کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. فرمایا کہ ان میں سے ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ دن کے وقت میں دن کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کا اظہار کریں اور شام کو واپس پلٹا اور یہ تعصب دیں کہ ہم نے پورا دن حضرت کی خدمت میں گزارا لیکن یہاں ہمیں حق نظر نہیں آیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سادہ مزاج لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ یہ علماء اور ان کو ایمان کے اندر داخل کسی مجبوری سے تو نہیں کیا گیا تھا یہ خود آئے تھے تو لہٰذا دو باتیں بظاہر نظر آئیں گی علم نظر آئے گا اخلاص نظر آئے گا کہ یہ عالم اور مخلص لوگ جب نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا دن رہے اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ یہ حق نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ حق پر ہیں اور نبی اسلام رسول اللہ مزاج حق پہ نہیں ہیں، تو سادہ مزاج لوگ پلٹ کر واپس کفر میں آ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے لیے تذبذب کی کیفیت میں ہیں، تو لہٰذا وہ بھی پختہ ہو جائیں گے کفر کے اوپر، تو یہاں نہیں آئیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ اہل عرب یا قریش یہ جانتے ہیں کہ یہودی علماء ہیں، اور یہ ہم سے مشورہ بھی مختلف معاملات میں کرتے رہتے ہیں، جب دیکھیں گے کہ علماء نے انکار کر دیا تو یہ قریش جو عالم نہیں ہیں، یہ امیین ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، تو یہ متاثر ہوں گے اور ان کے لیے بھی راستہ بند ہوگا۔ اور جب ان کے لیے راستہ بند ہو گیا، نبی علیہ السلام کا اپنا قبیلہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہوگا، تو پھر دوسرے لوگ کیوں ایمان قبول کریں گے؟ تو اس طریقے سے ہماری یہ سازش کامیاب ہوگی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے یہودی جو نبی علیہ السلام والسلام کے بارے میں نبی السلام کی تشریف آوری سے پہلے خود ہم سے یہ بات سنتے رہے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور ان کی یہ علامات ہوں گی، اب ان کا میلان نبی علیہ السلام کی طرف ہو رہا ہوگا، تو لہٰذا ان کے میلان کو بھی یوں ختم کریں گے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی خبر ہمیں دی گئی تھی، اگر یہ وہ نبی ہوتے تو ہمارے علماء واپس پلٹ کر کیوں آتے؟ تو یہ پوری سازش تھی جس کو انہوں نے اختیار کیا، اور اس سازش کے اندر انہوں نے جو آپس میں عہد کیا کہ ولا تؤمنوا اور تم ایمان مت لاؤ الا لمن تبع دینکم، سوائے اس کے کہ جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، کہ نبی علیہ السلام پر جب ایمان لو گے تو وہ باتیں نہ ماننا جو اپنے دین کے خلاف ہوں، اپنے دین کے خلاف کوئی بات نہ ماننا، اور اس کے سوا کسی کی پیروی مت کرنا کہ جو تمہارے دین سے تعلق رکھتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی بات مت ماننا، ایمان والوں کی بات مت ماننا، تو اپنے اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اعتماد اپنے بڑوں پہ کرنا ہے، ایک اشارہ اس کے اندر یہ ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ لمن تبع دینکم، کہ ایمان کیوں لا رہے ہو؟ ایمان لانے کی جو نیت ہے وہ یہ کر لو کہ ہم نے اپنے یہودیوں کو بچانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے، اللہ لمن تبع دینکم، کہ ہم کی کس کے فائدے کے لیے یہ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے یہودیوں کے فائدے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ وہ یہودی جو نبی علیہ السلام کی طرف میلان رکھتے ہیں ان کا میلان ختم ہو جائے اور ایمان نہ لائیں، کیوں کہ جب ہمارے علماء نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام یہ وہی نبی نہیں ہیں جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے عام یہودیوں کا، عام لوگوں کا میلان نبی علیہ السلام کی طرف نہیں ہوگا۔ تو ان کے مفاد کے لیے تم بظاہر ایمان قبول کرو اور حقیقتاً ان کو بچاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے۔ قل اے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الہدا، یقیناً ہدایت، خدا اللہ ہی اللہ کی ہدایت ہے۔ اس کے اندر ایک اشارہ تو یہ ہے کہ یہ جو تم بد نصیبی اختیار کر رہے ہو اور جو تم گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کوشش میں تم ناکام ہو۔ کیوں ناکام ہو؟ اس لحاظ سے ناکام ہو کہ تم گمراہی کے اندر پختگی اختیار کر رہے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو اللہ نے ایمان کی ہدایت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا، کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت پہ قائم رکھے گا، ان کو گمراہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لو کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، ہدایت کے تم ٹھیکے دار نہیں ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جو رہنمائی فرمائے اس رہنمائی کو اختیار کرنا یہ ہدایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہدایت موسیٰ علیہ السلام کی دین پر چلنا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہدایت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کی دین پر چلنا، تو ان کی شریعت پر چلنا، ان کے احکامات کو قبول کرنا یہ ہدایت ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو حسد ہے اس بات کا کہ ان یؤتا، کہ دیا جائے، احد کوئی مثلا اس جیسا ما اوتیتم، جو تم دیے گئے، کہ ان کو حسد اس بات پہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ نبوت اور رسالت تو ہمارے درمیان رہنی چاہیے، یہ نبوت اور رسالت تو ہمارے اندر چلتی رہی ہے، یہ ہم سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں داخل ہو گئے، ہم بنو اسحاق والے اس فضیلہ سے کیوں محروم ہو گئے، تو انہیں یہ حسد ہے کہ یہ نبوت اور رسالت تو ہمارے اندر رہنی چاہیے تھی، ادھر کیوں گئی ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا انکار کر رہے ہیں۔ او یحاجوکم، یا غالب ایک دوسرے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ جو نعمت ہماری تھی وہ ادھر چلی گئی ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں، اور دوسری بات یہ کہ او یحاجوکم کہ دیکھو کہ مسلمانوں کے سامنے اظہار مت کرنا، کس بات کا اظہار مت کرنا، اس بات کا اظہار مت کرنا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس بات کا اظہار مت کرنا، کیوں؟ جب تم اظہار کرو گے تو او جو حاجوکم وہ بحث کریں گے تم سے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک، تو قیامت میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ کہ انہوں نے جان بوجھ کے مخالفت کی تھی، وہ کیسے کہ انہوں نے ہمارے سامنے خود اعتراف کیا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو اپنے خلاف گواہ پیدا مت کرو، تو لہٰذا ایمان والوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرو گے تو اپنے خلاف گواہ پیدا کرو گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ تو ہے آخرت کی بات، دنیا کی میں او یو حاجوکم عند ربکم، اگر تم نے ایمان والوں کی بات مان لی اور ایسا نہ کیا، واپس پلٹ کر نہ آئے، تو یہ ایمان والے کیا ہیں، دوسروں کے سامنے حجت قائم کریں گے کہ دیکھو اگر یہ سچے نبی نہ ہوتے تو یہ کیوں ایمان لاتے، تو لہٰذا تمہارا ایمان لانا اور نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا، اطاعت کرنا، یہ ہمارے مذہب اور دین کے خلاف یہ ایک دلیل بنے گی، تو لہٰذا ایسا تم مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قل اے نبی علیہ السلام فرما دیں ان الفضل، یقیناً فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں، کہ نوازنا، نعمتیں عطا فرمانا، یہ اللہ کی لامحدود قدرت ہے کہ اللہ کو اختیار حاصل ہے، کہ اللہ نے چاہا تو بنو اسحاق کے اندر نبوت رکھ دی، اللہ نے چاہا تو بنو اسماعیل میں آخری نبی بھیج دیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اور تم اگر فضل چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، تو لہٰذا پہلے جو نبی تشریف لائے ان پر تمہارا ایمان، اب یہ نبی اللہ نے بھیجے ہیں، اب ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور اللہ کا فضل چاہتے ہو، یوتی ہی وہ دیتا ہے اس کو، یعنی اپنا فضل دیتا ہے کس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، نبوت بھی اس کے اختیار میں ہے، ہدایت بھی اس کے اختیار میں ہے، نوازنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اگر اس سے رابطہ رکھو گے، اس سے تعلق رکھو گے، اس کی بات مانو گے تو پھر تمہیں اپنی نعمتوں سے وہ سرفراز کرے گا، اس کی نعمتیں محدود ہیں، واللہ واسعٌ اور اللہ وسعت والا ہے، اس کی نعمتیں تو لا محدود ہیں، کہ کیا نبی جس کو بنائے گا اسی پہ وہ نعمت نازل کرے گا، نہیں، اس کو ذریعہ بنائے گا اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو نعمتوں سے نوازے گا، تو نعمتیں صرف نعمتوں میں، صرف نبوت نعمت نہیں بلکہ نبوت نعمت بھی ہے، ذریعہ نعمت بھی ہے، لہذا اگر تم اس نبوت پر ایمان لو گے تو تمہیں بھی اللہ اپنے فضل سے سرفراز کر دے گا، علیم و نہایت جاننے والا ہے، دیکھتا ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ ایمان لا رہا ہے، کون ہے جو منافقت کو اختیار کر رہا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، یختص وہ خاص کرتا ہے برحمتی ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم نہایت بڑے فضل والا ہے، جب نہایت بڑے فضل والا ہے تو اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں، اور یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اہل کتاب اگر تم پہلے والی فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستگی اختیار کرو۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی علمی سازشیں، علمی بددیانتیاں بیان کی، اب یہاں اللہ ان کی مالی خیانت و مالی بددیانت کو بیان فرما رہے ہیں، کہ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی، حقوق اللہ کی ادائیگی تو نہیں ہوگی، حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی، فرمایا کہ ان کی ظاہری بددیانتیوں کو دیکھ لو، اسی سے اندازہ کر لو کہ جو مالی لحاظ سے بددیانت ہیں وہ دین کے معاملے میں کتنے بددیانت ہوں گے، فرمایا ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من وہ ہے کہ جو ان تأمنہ اگر امانت رکھی جائے اس کے پاس، اگر اس کو امین بنایا جائے، بحنی پاری ایک ڈھیر کا پنتار بہت مال کے ڈھیر مال، کہ اگر ڈھیروں مال کا بھی اس کو امین بنا دیا جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے، یو ادی ہی وہ لٹا دے گا اسے الہی کا تیری طرف۔ خیر امانت رکھنے والے ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھو گے اور امانت ڈھیر مال بھی رکھ دو گے، وہ تمہارے مال میں بدگانتی نہیں کریں گے، یہ تمہیں تمہارا مال واپس لوٹا دیں گے۔ وہ امین ہوں، اور ان میں سے من وہ ہے کہ ان کا من ہو، اگر تم امین بنائے اس کو، امانت رکھے اس کے پاس، بھی دینار ایک دینار ایک سکہ، لا یودی ہی وہ نہیں لوٹائے گا اسے الہی کا تیری طرح۔ کہا کہ ان میں سے دیانت کے لحاظ سے بھی فرق ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ اگر اس کے پاس آپ ڈھیروں امانت بھی رکھیں تو وہ اس میں بددیانتی نہیں کریں گے، تمہیں وہ مال واپس کر دیں گے۔ اور اس کی مثال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انتہائی دیانتدار اور امین تھے۔ کہا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے ہیں، کیوں ایمان لائے ہیں؟ اس لیے کہ مالی لحاظ سے بھی وہ امین تھے، امانتدار تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام جس وقت تشریف لائے مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی حضرت کی زیارت کے لیے گئے، حضرت سے کوئی گفتگو نہیں کی، صرف حضرت کی گفتگو سنی ہے، حضرت کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد مجلس سے اٹھ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہیں کچھ لوگ ملے کہ جو ان کو جانتے تھے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ مجلس سے اٹھ کر آ رہے ہیں تو یہ جو نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہ سچے ہیں یا سچے نہیں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے مختصر جواب دیا، فرمایا کہ یہ چہرہ انور کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جملے کے اندر اسلام کی عظمت کا اظہار کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں سنی، ان باتوں کو انہوں نے بطور مثال کے آگے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں تنہائی میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری قوم والے، میرے ہم مذہب، میں ان کا مزاج جانتا ہوں، تو یہ میرے بارے میں منفی باتیں کریں گے، تو میری ایک درخواست ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ میں چھپ جاتا ہوں، آپ ان کو بلا کے ان سے میرے بارے میں رائے لیں، اس کے بعد پھر میں ایمان کا اظہار کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح ہے، تو یہ پردے کی اوٹ میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہود کے بڑے بڑے علماء کو بلایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا اشکال، کہ نبی علیہ السلام نے یہود علماء کو بلایا اور یہود علماء آگے؟ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کو مدینہ منورہ کا سربراہ تسلیم کیا گیا، اس میں یہودی قبائل بھی تھے اور دیگر قبائل بھی تھے، سب نے نبی علیہ السلام والسلام کو اپنا سردار تسلیم کیا ہے۔ کہ داخلی معاملات کے اندر باہمی طور پہ جھگڑا ہوگا تو فیصلہ نبی علیہ السلام کریں گے، اگر باہر کسی سے لڑائی ہوگی تو نبی علیہ السلام کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے، تو نبی علیہ السلام کو حاکم کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت نبی علیہ السلام کی رسول کی ہے، ایمان والوں نے حضرت کو رسول مانا، اس لیے حضرت کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کیا، اور ان یہودیوں نے، غیر مسلموں نے نبی علیہ السلام کو سربراہ مانا، تو نبی علیہ السلام نے سربراہ کی حیثیت سے ان کو بلایا، تو یہ حضرت کے بلانے پر حاضر ہو گئے۔ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کیا تم ان کو جانتے ہو؟ یہ یہودیوں کے اس دور کے 10 بڑے عالم تھے، سب سے نمایاں ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ کہ عبداللہ بن سلام کو جانتے ہو؟ جانتے ہیں۔ وہ کیسا آدمی؟ حضرت عبداللہ بن سلام کا کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو نبوت کا معیار رکھنے والا شخص ہے، یہ انتہائی سچا، اس کا خاندان انتہائی سچا، یہ تو خاندان کے لحاظ سے بھی بہت بلند مرتبہ ہے، اور یہ شخص بھی بہت عظمت والا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر وہ ایمان لائے تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ کہا حضرت آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لائے تو پھر ہمارے لیے کون سی رکاوٹ باقی رہ گئی، کون سی ہچکچاہٹ باقی رہ گئی، پھر تو ہم یقیناً سارے کے سارے جو ہے ایمان لائیں گے۔ تو ان کی تعریف کی، امانت کے لحاظ سے بھی، صداقت کے لحاظ سے بھی تعریف۔ इसके बाद जब उन्होंने ये उनके बारे में गवाही दी तो अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु पर्दे की ओर से बाहर तशरीफ लाए और कलिमा पढ़ते हुए तशरीफ लाए। जब कलमा पढ़ते हुए तशरीफ लाए तो यहूदी उलमा ने यहूदी सरदारों ने देखा, उन्होंने फौरन कहा हज़रत आप इस अब्दुल्ला बिन सलाम की बात कर रहे थे, इस जैसा बददियानत तो कोई है नहीं, इस जैसा झूठा और इसके खानदान जैसा झूठा तो कोई खानदान है नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम पर बात वाजी हो गई। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया इसलिए मैंने कहा था कि मेरे बारे में इनसे पूछ लें ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो, कि अहले ईमान इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि अब्दुल्ला बिन सलाम इस किरदार का आदमी। तो यहां से एक बात ये मालूम हुई कि अगर कोई आदमी किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है या उसकी कोई वाबस्तगी है तो इस अंदाज से वहां से अलहदगी इख्तियार करें कि किसी किस्म की बाद में तोहमत की कैफियत इल्जाम की कैफियत ना हो। तो इसके इनके मुकाबले में बाद उलमा इनके वो थे कि जो उनको अमानत रखी जाती थी तो अमानत वापस नहीं करते थे। फरमाया कि वो हैं कि उनके पास अगर एक सिक्का भी अमानत रखा जाए वो भी वापस देने को तैयार नहीं। क्यों? फरमाया अमीन हूँ और उनमें से हैं मन इनता मन हूँ वो शख्स जो अमीन बनाया जाए उसको भी दीनार एक दीनार का ला युद्दी ही वो उसको नहीं वापस करेंगे इलेही का उसकी तरफ इल्ला मा दुमता यहाँ तक कि वो हमेशा रहे अलैही उस पर कायमन खड़ा होने वाला बनकर कि उस पर खड़ा है उसके सामने खड़ा है तो उस वक्त तो ये इकरार करेंगे तूने ये दिया है मुझे दीनार, लेकिन जैसे ही वो आगे से हटेगा उसके बाद इनकार कर देंगे कि इसके लिए मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तो इसे मेरे पास कौन सी अमानत जो है वो रखी थी, तो उसको मानने से इनकार कर देंगे। तो एक वो है कि जो ढेर भी हो तो उसको वापस करेगा, एक वो है कि दीनार भी हो तो वापस नहीं करेगा। यहां से एक मसला और मालूम हो रहा है। अब किसका जिक्र हो रहा है? यहूदियों का जिक्र हो रहा है कि यहूदियों में बाज दियानतदार हैं बाज बद दियानत हैं। इस्लाम ने इस बात की तालीम दी, यहां इशारा मिला कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी हो अगर तुम्हारा मुखालिफ भी हो तो उसके बारे में भी दयानतदारी को इख्तियार करना है, उसका ऐब है तो ऐब बयान करना है, उसका ऐब नहीं उसकी काबिल तारीफ बात है तो उसकी तारीफ करनी है। तो लिहाजा ये नहीं कि क्योंकि ये मेरा दुश्मन है मेरा मुखालिफ है और उस पर अपनी तरफ से कि अपनी तरफ से उसके बारे में बातें बना बना के बयान करना कि नाब इसको ये तो दूसरे मजहब का है ये तो है ही ऐसा नहीं। फरमाया कि जो चीज जो ऐब उसके अंदर हो उसको बयान करो, जो ऐब उसके अंदर नहीं है उस ऐब को उसकी तरफ मनसूख मत करो। तो ये दयानतदारी की तालीम है जो यहाँ दी गई। फरमाया कि ऐसा है कि ये बददियानती क्यों करते हैं? ज़ालिका भी अन्नहुम वो इस वजह से है पालू के उन्होंने कहा लैसा अलैना नहीं है हम पर फिल उम्मीजीना अनपढ़ों के बारे में सबील कोई गिरफ्त कि हमें हमारे दीन के अंदर यह है कि अगर दूसरे दीन वाले हों जाहिल लोग हों अनपढ़ हों उनके माल खाने में कोई हर्ज नहीं। तो उन्होंने अपना उसूल बयान किया कि हमारे मजहब का उसूल ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो तुम्हारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता वो अनपढ़ है जाहिल है तो जाहिलों का माल खाना इसके अंदर कोई ऐब नहीं। तो ये कुरैश जो अरब वाले हैं ये उम्मी हैं ये अनपढ़ हैं तो लिहाजा इनका माल खाना इसके अंदर कोई ऐब की बात नहीं है। अब यहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर कौन है जिनकी जिनका माल ये खाएंगे? वो हैं मुहाजिरीन जो ईमान लाए। तो ईमान वालों का माल खाना ये हमारे लिए कोई ऐब की बात नहीं। सबील के माने होते हैं रास्ता कि इस बारे में हम पे कोई गिरफ्त नहीं कोई रास्ता नहीं जो हम तक इल्जाम पहुंचे या हमारी गिरफ्त हो या हमसे जवाब तलबी हो तो इसमें नहीं। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वह यकूलूना और कहते हैं अल्लाह ही अल्लाह पर अलकाजिबा झूठ ये बात झूठ कही है। दयानत तो दयानत ही है चाहे किसी के बारे में भी हो माल खाने की इजाजत नहीं। वहुम या अलमूना हालांकि वो जानते हैं कि वो जानते हैं इस बात को कि हुकूकुल्लाह को भी अदा करना है हुकूकुल इबाद को भी अदा करना है। और ये जो उन्होंने ये ज़ाबिता बयान रख कर किया है कि हमारे दीन के अंदर ये है इनके दीन में कोई ऐसी बात नहीं कोई दीन ऐसा नहीं कि मेरे नबियों में से कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी तालीम ये हो कि दूसरों का माल खाना हलाल है। और मैं कि ऐसा नहीं है एक ही ज़ाबिता है कि किसी का माल नहक नहीं खाना। ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक